Mert várjál, mindjárt is mentem volna különbe. Vissza hát, a szomad jöttél volna, vissza, mi a fasz tartott neked eddig? Nem szabad ki lesz. Ennyit hozott, de nem, nincs ott semmilyen csokor, semmit át kell küldeni, ezt nem küldte el. Nem az ott, hogy amit csokrot fog adni? Nem csokrot, hanem ilyeneket fog adni. Itt van a rózsák, így nem jövök. Ha? Nekifoghatok és dolgozhatok, na mit mehet. Hát nem tudom, ezt is mondom. Ennyi rózsák.